ในยามนี้พิมพิสารนอนในห้องเหลียวมองไปรอดหน้าต่างเห็นแต่คนเข้าอย่างประชาชนน้อยขันว่าเฮาบ่ละกงพระองค์กรมเมืองโสที่ลูกลามอยู่ในข้าคำบัญชาพระโอรสได้สั่งการแต่นั้นมือถือเอาขันติตั้งระวังใจบ่ไหววันพระองค์นั่งลำพันจิกกะสันเอาโอมโนเอาเข้าบ่จริงโอ้น้อลูกพ่อเอ๋ยขันนาสินพ่อแล้วให้เลี้ยงมาและดูในเด้อคำหนูอย่าลืมประชาชนไปนี้ก่อนเจ้าบ้านบริหารนครกวงคนตั้งพวงไม่ได้เพิ่งอีกบ่ดลนานเฮิงเจ้าสิมีลูกน้อยมาอ้อยอุ้มลูกเพิ่งแงสำหรับตัวของพ่อแม่นสิอยู่แหลงแหลงอยู่ในวังตะล้างขังคือเป็นความมานิจังบ่เที่ยงตรงคงไว้พ่อบ่เสียใจด้วยการกระทำเจ้าจักหน่อยมีแต่นั่งรอคอยลมหายใจสิขาดดินให้มันสิ้นระวางเว้นเห็นพ่อเป็นดังมาเอาเสือกล้ำกระตามเขาอย่าสนใจน้ำห้องไว้เบิ่งเอาเมืองบ้านฝากแต่มันดาเจ้าถนอมเอาเลี้ยงไว้แน่พ่อได้มีผู้อุ้มขันหลานหน่อยแม่นใหญ่มาทุกเมื่อมือเห็นเมียลวงมายามมือนี่สวยพ่อแห้งก็บ่เห็นแท่งแก้วหรือว่าบุตรตาเจ้าพระกุมารหำยาแม่นบ่มาก็สร้างถอนบ่มีห่อนหอมเลยแหละ มาเฮ็ดสิเทวีเจ้าเห็นแต่เงาพระเจ้าปิงบังสังขารพระสามีสั่งมาเรื่องลาเจ้าเฝ้าเจ้าเป็นจังใดพี่น้องเอ๋ยมื้อนี้มาบ่ได้ลูกหายใหญ่บ่มีหยังทำงานว่างเก่าเขาสั่งเอาไว้เจ้าไว้เอาให้มายามเจ้าแต่เพียงกายอายอย่าว่าลูกของเฮาเขากันตาของกังวลได้สั่งห้ามมายามอายเบิ่งเตตาสามีเอ้ยอย่ามัวเศร้านางก็น้อยใจตายเหลียวบังซ่องนับมือจอยกายมองมนเจ้าป้องเจ้าได้นั่งเหงาน้องบ่มีบ้านเว้าได้หลายแล้วแต่เที่ยวจังสาวบ่มีหัวสาวว่าเตียนใจอายเว้าความเดียวก็เที่ยวหายลูกใจเหงาเงี้ยงเป็นน้องทำเบิ่งบ่มีตังก็เตียนมันแจกวมพรได้พรเบาพี่น้องเอ๋ยบ่มันทุกข์ตั้งแต่เจ้าผู้เฒ่าอยู่ในกรงเมียแห่งสงประไทเหงาได้เล่าน้ำเต็มกว่าน้องมองบ่เห็นตังได้แล้วสิมีแนวมาอยู่จะตายละพี่เอ้ยน้องพี่เอ้ยเมื่อยามายมื้อนี้ได้มาเฝ้ามื้อใดบ่มีหยังจักเฮ็ดแจวเกลือทั้งนั้นถ้าศัตรูเขางามบ่ให้เอาแม่ชมกูอยู่กลางเลยท้องแห่งนี้หน่อยสิจอยตายเป็นจังไหนพระเจ้าพี่สิพ่อว่าได้บ ่ตันหูขอพ่อปานกลางฟังนางจ่าว่าลูกดาหัวอกพ่อพระวิดาพ่อปานสอนหอกจำมาตำตองลูกวางทีใจแทบหยุดอยู่นิ่งบ่อยากเสือเมียจ๋าบุตรจ๋าเฮาสังเกตเดียเต็ดอียังบ่ฟังเบา เอาวิดามาขังไว้บ่พอใจสัมปันดาห้ามทั้งเขาทั้งป่าบ่ให้มาทวงเจ้าวิดาเอาอยู่ตะลางเทวีเอ้ยใส่กระสังเถาะน้องอย่ามาห่วงน้ำผัวรักษาตัวให้มันดีเบิ่งแง่หลานน้อยคอยและดูนางลายเคมีกาสะไพผู้ทั้งอาชาศัตรูผู้เขาคล้องประเทศบ้านในลุงป่าได้เพิ่งบุญไปสะเดอนางเอ้ยกลับขึ้นเมื่ออยู่พุ่นอย่าว่าบุญน้ำผัวตัวของเฮามันมีกรรมได้จองน้ำมาพร้อมรอไปถึงวันนาบุตรตาเฮาดอกใจอ่อนเขาบ่มาผ่อนพรเฮาสิตายอยู่นี่ให้ยุ่งอินไปต่อมเมื่อได้องค์พุทธเจ้าเพิ่นเดินเที่ยวภิกขาจารย์น้องอย่าลืมทำทานบ้านกุศลรอไว้ทำจิตใจให้พุทธแผ่วภาวนาอย่างต่อยายแน่เฮามันเป็นคนแก่ให้เขายังหนุ่มหน่อยได้คลองบ้านจังสิสมคมในคอมโอ้ยเทวีเอ้ยน้องอย่ามาห่วงอ้ายให้ลำบากทนทุกข์เถาะนางเอ้ยรักษาตัวให้มันดีถ้าเบิ่งหลานเฮาพุ่นแม่นจังได๋ก็ตามอ้ายก็พออดพอทนได้อยู่ดอกน้องเอ้ย แล้วเมื่อเวลาเข้ามาทานยามเข้ามาอยู่ดีเด้อสายใจยาโศกาโศกเศร้าเฝ้าเจ้าให้คอยทนรู้ต้นปัวกลัวมือหนาวอย่าคำจริงวิ่งเข้าใส่เด้อโอ้ยพี่เอ้ยแต่นั้นทำบ่ได้ทหารเฝ้าบ่ป่วยบ้างหัวของนางอยู่ในห่วงมองเห็นกันแต่ตาเฝ้าย้องเมียนี้จากเจ้าไปติดเฝ้าเบิ่งแล้วเฮ้ยสั่งตะคำจนหอดแจ้งหินสิใจยุ่งสิตอมบ่มีพื้นแปะเว้าสิว่ากายพิษใจเจ้าสาดบ่หมอนน้องต้องแฟนที่เก็บทิ้งกว่าไปสุดมาสงสารเด้น้อกว่าบ่เคยถูกควานเด้นุ่นผู้อยู่ผู้เดียวเธอวิเลี่ยวน้ำสนกว่าใครเป็นนายคนพระองค์เจ้าเคยเป็นฮานี่กำน้ำไหลติดตะลางใส่ตัวเขาจำไว้ใส่ปีชายแต่จากก่อนไอ้เขย่านกน้อยเดือห้องอยู่ในกรงปีเขย่าของกำมาลามป่อบ่มีเจกำจังน้ำมาแต่บ่มีแบบแม่แต่น้อยบ่มีวันลูกติดปล่อยนับมือหนักน่วงหน้าตะบี้เรื่อยเลี้ยงบ่เศร้าน้องสิเมื่อนี้จากเจ้าไปคู่เก่ากรรมฐานแปรกุศลผลตานไม่เลี้ยงบางไว้ยังแต่ไอคันว่าถึงเก้าสายคงสิมีแนวคำพระจอมตั้งสิขอใครยึดรู้ตนเด้พระเจ้าค่ะสามีน้องมาตั้งเป็นกรรมเวร พี่น้องเอ้ยนับแต่ผู้อนาถเจ้าจับเอาพอไปขังหวังจะเป็นล่าซ่าได้นางฟองข้องบ้านส สือแต่ข้าอาจารย์เจ้าผู้ใจม่านหีนาโหดโทษบ่มีทอก้อยผัดถ้ำใดพอเจ้าของแต่นั่นมาเจ้าพอพิมพ์พิสารจิตตะล่างจำโศขาหนกย่างเพิ่นกะไสสิไปไสกะบ่ได้ทั้งหิวหายอยู่ตะล่างพระองค์ว่างมโนน้อมอยู่ในถ้ำพระองค์กล่าวภาวนาน้อมน้อมได้เห็นแก่งรถพระถ้ำทั้งเราจำศีลสั่งสมาทานศีลแปดเดินจงกรมทุกมือประทั่งไหวชีพชีวังกระแสสิทธิเพิ่งอัตภาพของสังขารบ่เป็นของตนตัวบ่จีรั่งยืนใดเท่าทุกคนต้องไหว้เมียนตายไปบ่เหลืออยู่ลูกอาชาติศัตรูผู้ท่ารุ่นโหดหายกระทำใดตายใดดังกันผู้ข้าเอ่ย ละมาบัดนี้ตกวางไม้ต้นไผ่สิเป็นขี้พอลุงเอ๋ยสาวผู้ดีสิลืมแฟนแม่นผู้ใดสินำเอิ่นนิท่านเดินพ่วมถึงสาวสาวไว้ไว้ไก่สิเคิงถ้าฟังหมอบันเติงฝ้าสิข้ามน้ำสื่อไปขยายปันกันสมองไก่แล้วเรือพี่น้องไก่ถึงป้องให้ค่อยดูชาศัตรูนิท่านเฮาเก่าสมัยอะไรเป็นฝ้าสิข้ามเอามาเล่นเพื่อเป็นของบรรณาการนั่นญาท่านพวกน้องพี่สำนักงานสุดเพื่อเชียงคำพาฝากไปศรัทธาไทยให้ชื่อเอานับแต่ผู้อานาถเจ้าจับเอาพอพิมพ์พิสารเอาไปขังทรมานอยู่กงแต่หลายมือเพื่อสิทรมานเขาให้เงาตายที่ละน้อยชาติศัตรูรอคอยพอสิใจขาดเมียนแต่หลายมือก็บ่คืนเสียงคนซาพระเจ้าพออยู่คงขังยังจำศีลภาวนาทาบ่คือสิตายเมียนเขาบ่มีอยู่ในท้องมาจองห้องบ่ตายง่ายหรือว่าแม่ทั้งหลายแผนหาคนแปลคันทรงจะเอาพระองค์จะเอาอยู่สุวรรณโอ้ยเอาล่ะพี่น้องเอ้ยนับแต่ครั้งคอไว้ให้ตายอย่างทรมานก็หากนั่นหลายวันหากบ่ตายคือเว้าเมียของเฮาก็มีท้องจวนเวลาใกล้ประสูติอารมณ์เกิดบูดเบี้ยวแผนการล่มเฮ็ดจังไดไผผู้มันออกเข้าอาหารดีไปส่งมีแต่องค์แม่เจ้าพยายามได้ผู้เดียว ก็ได้แสดงว่าชาติศัตรูนี่ไปจับพ่อไปขังไว้จะพันนั่นก็บ่ตายคันหาขังตะล่างไว้มันบ่ตายมันบ่ยากหรอกองค์กุมารสงสัยว่าใส่จะต้องเกิดเป็นนอนธรรมดาคนถ้าหากว่าขาดอาหารบ่พอ3มื้อ7มื้อก็ถึงแก่ชีวิตถ้าหากว่าจังซั่นก็เพื่อเป็นการพักไปก่อนต้นลมเพื่อสิรักษาเวลาบ่ให้มันยืดเยื้อจงจับคอของท่านไปประหารชีวิตซะถ้าหากว่าท่านบ่กล้าลงมือประหารเองก็สั่งเสนาคมหาธรรมาผู้ใกล้ชิดจัดการซะอย่าอยู่ดนอาจารย์สิคอยฟังทั้งดอยชิสกูดอีกต่อไป จริงสิวะคนบ่กินยังเข่าในตะล่างได้ข้างอยู่ต้องเป็นแม่คนเดียวเป็นผู้เที่ยวยองยื้อยามเจ้าเท่าพอเฮาเฮาต้องเป็นคนกล้าจัดการสาจังสิถูกอีกจักหน่อยลูกหลาอยู่ในท้องสิออกมาพี่น้องเอ้ยละจริงไหมเนาะคนเว้าว่าเฮาเป็นคนซัวเป็นคนเห็นแก่ตัวธรรมปีขี้ขาเลยสิบ้าอยู่ผู้เดียวพ่อเอ๋ยพ่อกินอาหารคันบ่เขียวกางสิเกี่ยวข้าขอเป็นหมอลำบ่มีก้อนหอนสิดังหรือทานงานบ่มีมัวหาเล่นเงินสตางค์บ่ข้างไทยสิมาอ้างว่าตัวใหญ่ไปข่มเหงพี่น้องไทยสิน้องนั่นว่าดีเองในนิทานเรื่องนี้อยู่ในหมวดธรรมบทตั้งใจองค์สัพพัญญูพระสัมมาตถาคตเพิ่นสแสวงเที่ยวใส เนาในอาล่ามกวงเวลุวันได้ดันเที่ยวพิกขาจารย์โปรดพี่น้องได้เห็นหูหอมพระธรรมมาบัดนี้อดีตการล่วงล้ำ 2,000 กว่าปีป่าพระองค์ไหวชื่อว่ารับเข้าสู่นิรพานแล้วเหลือแต่แนวพระธรรมไว้ในคำพี่พ่อได้อ่านเวลาล่วงไปนั้นย่านมันสูญเก่าถิ่นบ่เลี้ยงไว้สิเสียมหายชาติศัตรูผู้ขี้ลายรับหน้าที่เป็นคนกงยามัวหลงสิงสังผู้แดงก่อนพ้นพาเบาเอามาเป็นคติเรื่องเสียงคำพาพญายอยเขียนออกมาเบาอ้อยหมอวันตึงเป็นผู้เบาสัทธาเถาให้คอยฟังสัทธาเถาให้คอยฟังดังเนื้อ หลายเดือนมาขาข้าโสบุตรของตัวเป็นคนแต่งบ่สมอักสมแพงลูกมาทำพ่อได้หัวใจเท่ากระตังเป็นพ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่น้อยจนหมดตอนแนวป่านอกคำพ่อแม่เลี้ยงแต่น้อยจนหมดขาหัวไก่ขั้นแม่เลี้ยงใหญ่แล้วคุณเฒ่าเจ้าสร้างลือขันสิข้าพ่อเจ้าสั่งบ่สั่งพ้นทหารสั่งมาทรมานดลสั่งบ่ฟังพ่อมีเฮียนเคยนอนเฮือนว่านอนข้างไม่ตาล้างเอาสู่ลำน้ำบ่ได้ลองพ่อเข้าบดอยู่ทองพ่อปานเมืองลูกดูชาติชักตัวเอ้ยลูกลามาข้าพ่อให้มันตายเป็นอย่างคำเจ้าสั่งตำตาลูนป่านดังหมาบ่มีเจ้าหลายเดือนมากายาเศร้าเอาหลวงธรรมมาคำซอยศาสตร์ศัตรูบอกมาปล่อยพิมพ์ปีศาจกับบ่งอได้ล้อมือแต่สิตายหลังจากเดินยังย้ายอยู่ในวังตะล่างขังโตมันยังข้าขาปันเต่ามาเศร้ายังนางประนมเมื่อไหวภาวนาอยู่กับทีเอาขันติมายืดมันทนกันบ่วันไหวโลภกดหลงสละไว้บ่ได้ห่วงน้ำยังทั้งเวียงวังนครหลวงบ่ห่วงหาให้มันคุ้มเอามือคุ้มหัวใจไว้เล่งผลไก่ให้บังเกิดเป็นสุขเถิดสัตว์ในน้อยจะทำสางแม่นแจงเวนจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดท่านทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย มาในตอนนี้มาเฮ็ดสิเงยคอจนเฮ็ดกว่ายืนแล้วปันนังลูกใจเสื้อเอามาขังทรมานในจ่อยเข็งที่ตายเลี้ยงอยู่ตะลังนั่งไล่หอกาล่อต้มเข่าเศษใบเกียงมาเย็นเยี่ยงสามีเกิดผู้จอยโตต้องยิ่งลางจนป้องหยาบมาไกลเลี้ยสบายที่น้องมีเกียงว่าน้ำเอ้ยเลี้ยไว้ไว้เลี้ยเกียงเกียงก็กันไว้บ้องใสมอมจังขอต่อได้ย่าได้นายเด้อทุ่นหวังต้นขวาสิย่อมต้มยายกำนังตองน้องบ่มีตังแก่และยังต้องมองสิตาไปเสียบ่มีวันลูกสิปล่อยหมดแนวคอยหมดบอนตาย่าดมตาพี่นั่งเอ้ยมัง สิมาแต่ลาย่ยามยามยามอายลูกเป็นไรอาลูกเป็นความไหนจากกระตูติสันทันลายามอายสิบาเป็นดอกสีถ้าบ่มีคนอยู่น้องเอาผ้าทุบหน้าเขาขอเชิญเจ้ามานางเลี้ยพี่อย่าเสียประไทยเศร้าเพราะตาให้เขาบ่ปล่อยเมื่อค่อยเลี้ยกินน้ำเขาพ่อได้แก่บัดหาเหนียวที่มาเลี้ยกินทำไมกระเด็ดพี่จะหายถ้าพี่เป็นบาปเป็นกรรมเด ้อเห็นเมียทำกระบวนเบื้องมายืนเฮืองเอิญมาใจบอกว่ามาไว้ไว้ทหารยามสิสั่งห้ามเวลาน้อยบ่คอยพอน้ำตาพอมันแรงย้อยแล้วจังคอยคันหาบุตรตาเฮามาใจหนักแม่นขาดใจไปนอทาวแล้วว่าสิเฒ่ากินเขาสังขารเฮาพนาลอยเมื่อยไปน้ำอยู่มอยมอยน้ำตาย้อยตั้งแต่ทนแล้วพอเป็นคนตัวละลาเจ้าสั่งทำพ่อปานมาให้เลี้ยน้ำใส่เข้าบาขันบ่เบิ่งดอกพ่อตาอดพ่อมีเข้าปันมากินแก่บัดหาหีพอที่เป็นตะคิ้วลมอยู่ในโกงเมื่อเก้าเถื่อลูกไข่ปูกระเหลือเกินบ่เห็นมาเบิ่งหน้าทหารกาเขาจองจำมีแต่เมียคนเดียวเป็นผู้ใจประเสริฐล้ำย้ำซอยต่ำบ่ไรหนีจังแม่นางดกแสนดีบ่ปล่อยผัวให้ตายแรงเห็นเมียเชื่องทิ้งเขาเอาสะใบมาไก่หมอยับเขามาบ้อนจอจอขันข้อลิ้นไปไปเถื่อทั้งเหลือใจทั้งเลี้ยเขาดวงของเขาปานมาดังติดตาลองแล้วบ่แล้วคนเลียลีนแม่นดังมาดีน้อ